Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд сказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму радыё, што Еўразвяз зніме санкцыі, якія наклаў на беларускі рэжым пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, калі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Але паводле Більда вызваленне і рэабілітацыя палітвязняў не зніме ўсіх праблемаў у дачыненнях Брусэлю з Менскам. Мы задалі міністру наступнае пытанне. Што тычыцца палітвязняў, у Беларусі вы паўтараеце, што ўсе яны павінны быць вызваленыя. А што з вашым іншым патрабаваннем рэабілітацыі палітвязняў? Вы ўсё яшчэ на гэтым настойваеце? Так, мы патрабуем іх вызвалення і іх рэабілітацыі. Мы задаволеныя тым, што былі вызваленыя Андрэй Саннікаў і яго калега. Гэта мы можам толькі вітаць. Але гэта толькі два палітвязні. Калі я размаўляў з Андрэем Саннікавым, ён сказаў мне, што ўмовы ў турме, мякка кажучы, далёкія ад задавальняючых. Так што як з палітычнага, так і з гуманітарнага гледзішча мы будзем цвёрда патрабаваць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Карл Більд паінфармаваў, што размаўляў па тэлефоне з Андрэем Саннікавым. Мы спыталіся, які мэсэдж Саннікаў перадаў Еўразвязу. Па-першае, ён сказаў, што ён вельмі ўдзячны за падтрымку, якую ён і іншыя палітвязні атрымалі ад нас. Ён думае, што наша пазіцыя была адной з асноўных прычынаў, калі не самай асноўнай, таго, што ён цяпер адносна свабодны, то бок знаходзіцца па-за турмою ў Беларусі. Другі мэсэдж, які мы перадалі адзін аднаму, гэта тое, што мы будзем працягваць гэты палітычны курс. Гэта пытанне вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў. Пакуль так не станецца, гэты курс не зменіцца. Мы задалі Карлу Більду і такое пытанне. Калі станецца так, што ўсе астатнія палітвязні будуць вызваленыя, дык ці будуць тады адмененыя санкцыі? Калі так станецца, калі ўсе палітвязні будуць вызваленыя, дык так. Мы прыпынім санкцыі і вернемся да сітуацыі, якая была на пачатку снежня 2010 году. Гэта не значыць, што мы знімем усе праблемы. Сёлета ў Беларусі будуць парламенцкія выбары. Мы будзем заклікаць беларускія ўлады, каб яны запрасілі міжнародных назіральнікаў і правялі гэтыя выбары свабодна і справядліва. Гэтыя патрабаванні застануцца. Але я кажу тут пра санкцыі, якія звязаныя з палітвязнямі пасля снежня 2010 году. На мінулым тыдні стала вядома, што некаторыя з паслоў Еўразвязу вернуцца ў Менск на гэтым тыдні, але як бы таемна, без афішавання. Чаму так? Чаму не будзе ніякіх публічных заяваў на гэты конт? Таму што гэта не належыць да нашай палітыкі. Мы ніколі не хацелі адклікаць нашых амбасадараў з Менску. Гэтак зрабіў спадар Лукашэнка, калі ён дэ-факта выдварыў двух нашых амбасадараў. Сярод нас існуе прынцып салідарнасці, і таму мы адклікалі ўсіх нашых амбасадараў. Але рашэнне ў гэтай справе цяпер не на нашым баку, а на баку Лукашэнкі. Ён павінен дазволіць вярнуцца ўсім нашым амбасадарам. Мы хочам, каб яны вярнуліся. Гэта была яго ініцыятыва, каб яны былі адкліканыя. Гэта было інтэрв'ю міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда нашаму радыё. Сёння мы з першых вуснаў даведаліся, што пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менск у пятніцу. Сёння пасол Карас, які цяпер знаходзіцца ў Празе, адкрываў выставу беларускага мастацтва ў чэшскім парламенце. Вось што ён сказаў нашаму радыё ў кулюарах парламенту. Я верну скоро, я верну в пятницу, и я очень рад, что могу вернуться в Беларусь. Знаете, что? Там уже часть моей жизни, там уже часть моей души, и я люблю Беларусь, поверьте мне. сказаў чэшскі пасол Іржы Карас. Я нагадаю, што Менск прапанаваў паслам Еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Леша Кушарэбку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння Еўразвязу пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на знак салідарнасці з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры Еўразвязе Андрэя Юдаченку і пасла ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка пазней заяўляў пра выбарачны падыход да вяртання паслоў, аднак Еўразвяз паставіў умовай вяртацца ўсім разам. У міжчасе дыпламатычнага канфлікту на волю выйшлі Андрэй Саннікаў і Дзмітры Бандарэнка. Дыпламатычныя крыніцы не выключаюць, што першым у Менск можа вярнуцца пасол Польшчы. Польскі палітык, сябра дэлегацыі Еўрапарламенту па стасунках з Беларусю Марак Мігальскі заявіў пра сваё рашэнне ўзяць пад апеку палітвязня Сергея Каваленку ў рамках праекту швейцарска-нямецкай праваабарончай арганізацыі Liberica Partnership for Human Rights. Дагэтуль еўрадэпутат Мігальскі адказваў за падтрымку вызваленаму нядаўна з магілёўскай калоніі палітвязню Дмітру Бандарэнку да яго сям'і. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст. Паводле польскага палітыка, ён захапляецца ўпартасцю Каваленкі ў барацьбе за вольную Беларусь, бо пры беларускім рэжыме нават такія простыя праявы прыхільнасці дэмакратычным каштоўнасцям, як зняцце нацыянальнага сцягу, прывозяць да суровага пакарання. Марак Мігальскі заявіў, што ўжо распачаў некаторыя крокі дзеля вызвалення палітвязня. Зрабіў некалькі зваротаў у Верховны суд Беларусі, Генеральную пракуратуру, да старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца. Як спонсор Сергея Каваленкі, Мігальскі хоча выклікаць міжнародную ўвагу да канкрэтнай сітуацыі і ўсяляк дапамагчы беларускаму палітзняволенаму да яго сям'і. Еўрапейскі дэпутат заклікаў да зняцця з Каваленкі ўсіх абвінавачванняў з боку беларускіх уладаў, а таксама яго неадкладнага вызвалення. Спонсорская праграма для палітзняволеных у Беларусі ў рамках Liberica Partnership for Human Rights была створаная летась. Яе мэта, каб кожны палітзняволены ў Беларусі і яго сям'я атрымалі маральную ды палітычную падтрымку з боку заходніх парламентарыяў. Спонсары адсочваюць праблемы сваіх падшэфных, распаўсюджваюць інфармацыю пра іх на розных узроўнях з мэтай іх вызвалення. З вамі Радыё Свабода. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Кіраўніцтва Беларусі распачало кампанію супраць санкцый Еўразвязу. Чаму ўлады памянялі тактыку, якіх мэтаў яны хочуць дасягнуць, ці атрымаюць улады жаданых вынікаў. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Гутарка экспертаў крыху пазней у нашым эфіры. Міжнародная грамадзянская кампанія «Фры Беларусь Нау» і дэпутат Еўрапарламенту Петр Шчасны абвясцілі конкурс «Game Over». Як вядома, Петр Шчасны сярод тых, хто выступае за перанос чэмпіянату свету па хакеі з Беларусі ў любую іншую дэмакратычную краіну. З падрабязнасцямі Ганна Соус. Напярэдадні травеньскага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею «Фры Беларусь Нау» і Петр Шчасны абвясцілі конкурс на лепшы слоган, постэр і відэакліп, накіраваны супраць выкарыстання хакея ў палітычных гульнях. За лепшы слоган пераможца атрымае прыз – шайбу з аўтографам Петра Шчаснага. За лепшы постэр – клюшку з ягоным аўтографам і за лепшы відэакліп – хакейны шведар з ягоным аўтографам, паведамляе сайт «Харты». «Я ведаю, што Лукашэнка страсны заўзятар хакею, што ён страсна любіць гуляць у хакей», – сказаў Шчасны корреспонденту «Свободы». У голову пришла думка, что коли зачапить хобби и страсть человека, могут отрыматься добрые выники, и гэты человек, так сказать, может поступово открыть себе. «Ведайте, одиной нашей умовой тут является вызволение политичных вязнев», сказал «Счастный свободе». У травня в Хельсинки отбудется Конгресс Международной Федерации Хоккею, який мае право перанести чемпионат свету с Беларуси у іншую краину. Петр Счастный народился в 1956 году. У 1980-м отрымал титул на лепшего першага хакейнага гульца ў Чэхаславаччыні. У гэтым самым годзе перабег у Канаду і стаў гуляць у НХЛ. Разам з ім у НХЛ гулялі два ягоныя браты, таксама перабежчыкі. Пэтэр Шчасны заставаўся актыўным гульцом НХЛ да 1995 году. У 2009 годзе яго выбралі дэпутатам Еўрапарламенту са спісу блоку славацкага дэмакратычнага і хрысціянскага саюзу дэмакратычнай партыі, які ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Славаччыны Мікулаш Зурында. Расказвала Ганна Соус і праз хвіліну пра тое, як у Беларусі адзначаюць радаўніцу. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што Еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менск у пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сяргеем Каваленкам. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы. У аўторак пасля велікоднага тыдня беларусы адзначаюць раданіцу. Беларусы памінаюць продкаў. Традыцыя гэта паганская, перанятая рускай праваслаўнай царквой. У праваслаўных блізкага ўсходу і Грэцыі такога свята няма. Паводле этнографа Уладзіміра Васілевіча, паходжанне слова «радуніца» выводзяць ад розных словаў. Ад ведыйскага «раданг», ахвярадаўства, літоўскага «рауда», галашэння, ад агульнаславянскіх словаў «род», «радзіца» і ад імя міталагічнага бога «рады» ды іншых. Беларусы называюць гэты дзень «радуніца», «радаўніца» або «радуніцкія дзяды». Больш як 200 пагостаў адкрыты былі на радаўніцу ў зоне радыяцыйнага адчужэння і адсялення. Заезд на могілкі ў гэтыя дні не патрабаваў спецыяльных пропускаў. Магілы родных і блізкіх у зоне адведалі каля 50 тысяч чалавек з розных куткоў Беларусі. Вёскі Дудзічы і Рудня-Дудзіцкая Чачэрскага району былі выселеныя падчас так званай другой хвалі чарнобыльскага перасялення. Аднак дарогі да тутэйшых могілак у адрозненне ад пакінутых сядзібаў не зарастаюць. На радаўніцу сюды едуць людзі з Гомеля, Менску, Гародні, Полацку, пакланіцца родным магілам ці кладаўю, як кажуць мясцовыя жыхары. Любоў Лашкевіч прыехала на могілкі ў Дудзічы з Гомеля. Тут у яе пахаваныя бацька, дзядуля, бабуля і дзядзька. Вот стараемся по возможности приезжать именно на Радоницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено, остались только вот эти вот памятники, память о тех, кто был рядом. Софья Ключынская з мужам Мікалаем засталіся адны ў Рудні Дудзіцкай. Нікуды не перасяляліся, жытла ў горадзе не прасілі. Так і жывуць бязвыязна ўсе 26 гадоў пасля Чарнобылю. На радаўніцу ідуць на могілкі, каб сустрэць землякоў-перасяленцаў, адведаць памерлых родзічаў і пакінуць ім пачастунак – пафарбаванае велікоднае яйка і пірог. Все родственники мои похованы тут, и соседи, и все наши земляки, односельчане, все, все тут наши. Никого не осталось уже в деревне с нашей, которые выехали, и тих осталось. Может, десяток человек осталось с двух деревень, с больших, Дудичи и Рудня Дудицка. И все сюда привезли. Все равно сюда всех привезли домой на родину. Вот так мы тут и встречаемся своими односельчанами. Многія прыезджыя перасяленцы здзіўляюцца, што вёскі выселеныя, а навакольныя палеткі зноўку пачалі абрабляць і засяваць збожжавымі культурамі. Вось што кажа Гамяльчук Аляксей. Приборов мы никогда не приносили, но один раз, когда я пошел за пропуском, как и сказал, говорю, что вы же сюда эти вы пропуска даете? Я говорю, там уже кругом сеет и так далее. Как? Такие глаза на меня сделали. Говорят, не может такого быть, так ты покажи на карте, где это сеет. Радиации говорят, что есть, но из-за того, что уже начали сеять вот здесь, то, может быть, уже и уменьшилось. Валентин Поляков с женкой Валентиной, уродженкой Рязанской области, приехали на могилу у Дудичи с подмосковного Подольску. Валентин Поляков был и войсковец, каже, что больше за 20 годов не был у своей чернобыльской вёсцы. Больше 20 лет не были. Но сегодня родительница усопших поминает. Именно в этот день решили приехать. Поездом до Гомеля, а тут знакомые подвезли. Отец тут года умер, когда Чернобыль был. В 86-м году он умер. Мы думали, здесь бурьяном заросло, все здесь нормально. А спадарыня за польское бачить у догледжаных могилах и еще один сенс. Дорога должна быть чистой, по ней ходит сам Бог. И между могилками всегда должны быть убраны все те дорожки. Бог обходит все могилки и дает им именно воскресение Господнее. Всех и поминает. Наш корреспондент записал голосы тех, кто наведал сегодня могилы у Чернобыльской зоне. У понеделок на передодні радовницы во урочище Куропаты были поломаны и спаленные крыжи. Тому у поминальный день у Куропаты приходят не только люди, каб ушановать память безвинно загинулых, але и каб обновить разбуранные и пошкодженные крыжи, привести мемориал у парадок. У Куропатах на радовницу побывала Инна Студинская. Гэта не першы выпадак вандалізму на месцы, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал кажа: «Мы ўбачылі інфармацыю на радыё «Свабода». Нам таксама людзі патэлефанавалі, якія ўбачылі, што нейкія цёмныя асобы пасунуліся ў Куропаты. Было такое тэлефанаванне. Мы былі ў дарозе якраз на пахаванні Ганны Ахімовны Пазняк, а сёння мы тут. Пришла патриотичная молодь, будут обновлять пошкодженные и знищенные крыжи. Приходят и сарправды люди поклониться памяти протков. Сегодняшнее светлое свято. Жыхарка Зеленого Лугу Зоя Ивановна пришла у Куропаты с маленьким внуком. Принесла кветки, запалила свечки. Память о репрессированных, о моем дедушке. Тоскливо, конечно. А тут у Куропатах? Нет, где-то в Витебске. Мы каждый раз приходим, свечечки ставим, поминаем. А вось молодые люди пришли с рыдлёўками, пилой, сякерой, косой. Каб аднавіць крыжы пасля акту вандалізму, ўвогуле сёння радуніца. Каб... Мы не ксінеры, мы звычайныя беларусы, неабыякавыя да лёсу Беларусі і да лёсу нашых помнікаў гістарычных. Тут прыбрацца ўсё ж такі трэба, свята. Тое, што мы можам зрабіць, мы спрабуем гэта зрабіць. Каб не думалі потым, што гэта ці польскія афіцэры тут ляжаць, ці што тут фашысты падчас нямецкай акупацыі расстрэльвалі. Вельмі шмат людзей, якія скажоныя ўяўленні маюць гэтае месца. Вы сказалі, што бываеце часцей, чым раз на год, таму што акты вандалізму вельмі частыя. Тут быццам бы, вось я гляджу, міліцыянты ходзяць, там стаіць трое, двое з горачкі спускаюцца. Здавалася б, тут усё так ахоўваецца. Напэўна, тут яны стаяць толькі калі журналісты прыязджаюць. А так, я тут бываў, калі тут нікога не было, просто дні, не святы, а так, прыязджаў, тут нікога ўвогуле не было, ніякіх вартаўнікоў нікога. Ёсць некая такая тэндэнцыя, што тут акты вандалізму здараюцца не просто так, а на некія пэўныя даты. То есть радуніцы перад дзядамі любяць ламаць. Ну і перад канкрэтнымі датамі, сябрамі мы таксама прыязджаем тут пад вечар, патрулюем. Як паказвае практыка, это, канешне, дапамагае, напэўна, у пэўны момант, але вырашыць справу не можа таксама. А міліцыянты тут прыходзяць толькі, як гэта не дзіўна, калі мы прыходзім, а так, каб іх тут няма. Дачка рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага Мая не стрымлівае слёз, калі пабачыла паваленыя крыжы ў Куропатах, якія прызнаныя мемарыяльным комплексам і павінны аховацца. Прызнаны і зарэгістраваны спіс помнікаў увайшоў і помнік першай катэгорыі. Тым не менш прызнаць прызналі, но відаць, збытак недзе ахоўнікаў на месцах, дзе няма гэткага падмурку, як тут. Тут самы святы падмурак, тут косткі, гісторія наша. Да яе трэба асабліва яшчэ адна адносіцца. Ёсць боская, ёсць сатанінская. Хто не мае душы такой, да Бога не павернуты, ён робіць тое, што ім падсказвае сатанінская. А на ўзгорку на радаўніцу на многія курапацкія крыжы нехта павесіў белыя рушнікі, на якіх вышытыя чырвоным імёны рэпрэсаваных. Максіма Гарэцкага, Уладзіслава Галубка, Міхася Зарэцкага, Алеся Дудара, Антона Баліцкага, многіх іншых. Маю Кляшторную гэта вельмі кранула. Я там пабачыла і рушнік Тодару Кляшторнаму, дзеда Зенона Пазняка. Гэта боскае ў людзях. Ніхто гэтым не выхваляўся, але зрабілі. Маю Кляшторную, наша корреспондентка Інна Студінська, зустріла сьогодні у Куропатах. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає гэтий день Радуніца і як, звичайно, ви його проводите? Отказують жихари Могильова. Идем на кладбище своих родителей, вспоминаем. Потом приходим домой, тоже вспоминаем. Это память об ушедших в иной мир. Ну вот мы идем на кладбище с родителей, тех родных, вот с цветами. Это мы так не всегда помним, но вместе с тем там встречаемся с ними там. Для нас, на самом деле, этот праздник никакого значения не имеет. Нам очень не нравится. Наш народ проводит это на кладбищах с утра до вечера. Чтобы вот толпа народу, и вот только сегодня, а то они все предки обидятся, что им сегодня именно сегодня. Сегодня не принесли цветы. Даже если это традиция, то выражать традицию таким образом для нас неприемлемо. Ходила на кладбище, цветочки положила, убрала. Ну и все. Пьянку не затеиваю, как другие. А вот что означает эта Радуница? Ну, я не могу даже объяснить. Я вот представляю это что-то такое. Ну, не знаю. Просто очередной выходной. Ну, мои могилки там за 800 километров, туда за один день, сколько дает государство, туда не съездит. Поэтому приходится довольствоваться тем, что это просто выходной. Собираемся всей родней, едем на кладбище, вспоминаем всех своих близких, посидим трошку за Царство Небесное, отметим в определенном возрасте, что День Победы, что этот день, святые дни, со слезами вообще. Я как католик, я не отмечаю это. И у нас нету таких посиделок. Язычество, сидеть на кладбище и есть с этого кладбища, лучше прийти, с родственников помянул, посидел, поговорил с ними и пришел домой, и дома застолье сделал. Как-то на саму Радуницу я не еду на кладбище. Там очень много людей, и когда начинается вот это вот еда, поэтому стараюсь накануне все сделать. Убираемся, ставим цветы, наряжаю своих родителей. В этот день люди, которые не в нашем мире, они нас ждут там. Ну, как и все, ходим, поминаем на кладбище, ложим цветочки, а дома уже сидим семейством всем, вспоминаем. Это память всех умерших, всех родных, близких. У меня здесь нет никого похороненных на кладбище, поэтому я только могу идти в церковь, заказывать поминальные молитвы и поминать духовно. Такі відкази ми почули у Могильові. Як повідомив Менгарвыканкам, неўзабаве каля вёскі Казекава з'явяцца новыя вялікія гарадскія могілкі. Што з гэтай нагоды думаюць жыхары Казекава і ваколіцаў? Вада здесь, которую п'ёш, і рядом трупы. Ну вы подумайте самі. Экалогія. Есть какая-то? Они не думают, потому что у них тут дач нет. Если бы у них были тут дачи, они бы думали. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце крыху пазней. З вами Радыё Свабода. Сёння ў Чэхіі адразу дзве беларускія культурныя падзеі, як я ўжо згадывала, у чэшскім парламенце пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас адкрыў выставу сучаснага беларускага мастацтва. Ну а ў буйным чэшскім горадзе Брно адкрыўся фестываль беларускай культуры «Бай-бай». У Брно накіраваўся наш калега Алексей Знаткевіч, і, як ён удакладніў у нашай размове па тэлефоне, «Бай-бай» вядома не азначае развітанне з беларускай культурай, а так чытаецца назва «BY.BY». Так, гэта маецца на ўвазе сімбаль беларускай культуры, творы беларускіх аўтараў. До канца году у Брне адбудуцца паказы 6 спектакляў паводле п'есаў беларускіх драматургаў. І першую такую пастаноўку чэшскія гледачы пабачаць 16 траўня. Гэта будзе п'еса Мікалая Халедзіна «Спастігаючы любоў» паводле жыццёвай гісторыі Ірыны Красоўскай. Яе муж, бізнесовец Анатоль Красоўскі, знік у 99-м годзе разам з палітыкам Віктарам Ганчаром. Дарэчы, пераклад гэтай п'есы зрабіў Адам Гаўлін, які ў свой час перакладаў апавяданне Васіля Быкава «Сцяна». Асаблівасць гэтага тэатральнага фестывалю ў тым, што ўсе п'есы будуць грацца ў незвычайных памяшканнях, не ў тэатрах. Летась, напрыклад, першы такі фестываль адбываўся паводле п'есаў драматургаў з былой Югаславіі, і, да прыкладу, паказы праходзілі на пошце альбо ў басейне. А сёння падчас адкрыцця фестывалю брненскае аддзяленне праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністія» збірае подпісы пад петыцыяй за вызваленне праваабаронца Алеся Бяляцкага. Удзел у адкрыцці фестывалю бярэ чэшская журналістка Петрушка Шустрава, колішняя дысідэнтка і палітычная зняволеная. І таксама адбудзецца канцэрт мясцового гурту «Урбанд». А зараз я передаю телефон одному з організаторів фестивалю, богемісту і перекладчику Сергію Смотриченку. Добрий день, Сергій. Добрий день. Які нечаканості ви підрихтували для брнянського глядача і де, у яких будовах, у яким осяроді ви плануєте показати білоруські спектаклі? Я, в частности, сам я ще не ведаю, і ніхто не ведає конкретних місць, де відбудуться всі фестивалі, покуль відомо тільки перше місце, де відбудеться сценічне читання поводле п'єси Халєдзіна. Гэта буде столовка, помешкання столовки «Май», але це не просто столовка, це історичне помешкання, історичний будинок у центрі города, причим достатково уже закинутий, ці мало кому відомі. Мети фестивалю я ще й ті, каб, по-перше, притягнути до театру як мага більш новой публіки, і гэтаму якраз будуць сприяць сценічныя чытанні ў незвыклых, незвычайных месцах. Па тэлефоне з Брна гаварыў багеміст Сергей Смотриченко. Больш падрабязнасцяў пра гэты фестываль у начной свабодзе. Ну, а зараз некалькі апошніх званкоў. Паглядзела, як Лукашенко з Колей шчыравалі на суботніке, дзень нараджэння вечна жывога. Прыгадаўся мне выпадак далёкай давніны. Працавала я тады в адным мінскім НІІ. В обеденный перепынак со своими супрацовниками зашли у краму. Тады стояли высокие витрины лядовни. За шклом лежал многокилограммовый брикет масла сливочного. На масле цукерками горошек выписано 100 лет. Глядим один на одного, усмехаемся. А Женя Шевченко, хлопец с добрым гумором, пытается в девчины продавца. Маслу 100 лет. Почервонела, мовчит и знов пытается. Маслу 100 лет. Отказу не отримали. Бачите, кольки годов минуло. А в нашей краине ничего не меняется. Ты ж субботники и лечи во всех городах. Постоянная слухачка Ганна. Разумела, что Миколу Статкевича за одного писать покаянную. Я поважаю больше, чем подписавших. Але супрочитрого и коварного ворога нельга ісці з адкрытым забралам. Успомніце, як Лукашенко перехитрив і разгромив наших декабристів. А суджати ми маємо право тільки за колабораціонізм. Тому для нашої агульної справи хай пишуть покаянную всі. Терешка. Дзвонкі на свободу. Ваші відгуки на події. Адкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Міністр замежных справ Швеції Карл Більд заявіў, што еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сергеем Каваленкам. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы.